نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دوسرے پارے کا رکوع نمبر 11 ہے، آیت نمبر 217 سے 221 تک ہے. پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 217 ٹو 221. سلونا کا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان الشہر الحرام، حرمت کے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، جنگ کرنا اس میں، کل کہہ دیجئے، قتال فیہ، جنگ کرنا اس میں کبیر بڑا ہے، وصد اور روکنا، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا. روکنا کو اب بریکٹ میں کر لیں کیونکہ پیچھے جو سدن تھا وہ اس کے اوپر بھی اثر کر رہا ہے. وہ اخراجن اور نکالنا، اہلی ہی، اس کے رہنے والوں کو، من ہو، اس میں سے، اکبرو، بہت بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنتو، اور فتنہ، اکبرو، زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے، وَلَا يَزَالُونَ، اور نہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کو سلیش ڈالیے، ایک ترجمہ اور بھی لکھیے، اور نہ وہ ٹلیں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ لڑتے رہیں گے تم سے، حتی، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ پھیر دے تم کو، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، وَمَنْ يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی پلٹ جائے، مِنْكُمْ، تم میں سے، عَنْ دِينِهِ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، حَبِطَتْ، ضائع ہو گئے، اعمالهم، ان کے اعمال، فِي الدُّنْيَا، دنیا میں، وَالْآخِرَةِ، اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ کے ساتھی، هم فيها، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی لوگ، یرجون، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی. واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یسلونکا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان الخمری، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم کبیر، گناہ ہے بہت بڑا، ومنافی، اور فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے. ویسلونکا، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا کچھ، ینفقون، وہ خرچ کریں. قل، کہہ دیجئے، الافو، زائد از ضرورت، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، غور و فکر کرو، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. ویسلونکا، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، اصلاح لہم، اصلاح واسطے ان کے، خیر، بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو بھائی ہیں تمہارے، وَاللَّهُ، اور اللہ، يَعْلَمُ، جانتا ہے، المفسدہ، مفسد کو، فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے. ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لأعنتکم، البتہ سختی کرتا تم پر، ان اللہ، بے شک اللہ، عزيز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. ولا تنكحوا، اور نہ تم نکاح کرو، مشرکاتی مشرق عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، ولأمتو اور البتہ لونڈی، مؤمنتن ایمان والی، خیرن بہتر ہے، من مشرکہ مشرک عورت سے، ولو اور اگرچہ، اعجبتکم بھلی لگے تم کو، ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کر کے دو، المشرکین مشرک مردوں سے، حتی یہاں تک کہ، یؤمنو وہ ایمان لے آئیں، ولا عبدن اور البتہ غلام، مؤمنن مومن، خیرن بہتر ہے، من مشرکن شرک کرنے والے سے، ولو اور اگرچہ، اعجبکم اچھا لگتا ہو تم کو، اولائکا یہ لوگ، یدعونا بلاتے ہیں، الی الناری آگ کی طرف، واللہ اور اللہ، یدعو بلاتا ہے، الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرہ اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِ اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے، آیاتی ہی اپنی نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون نصیحت حاصل کریں.